तेरी तो है बनती कहना है नजरों का मैंने तुझको देखा तेरी ओर दिल फेंका परी तो है बनती कहना है नजरों का चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने तेरी ब्यूटी का नशा है दिल का लगा छूने